الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزق بالدرس طرفه. دريم صفات واجب صفات شبايت في محتسب كي أمر بالمعروف نهي المنكر ولا كس كي البدء بالنفس لخبل زان نشرو كول بيورونو تكرارو دلتا چه خلط رانشي مخ كي مك شروط ويلو فشروطو كم ويلو چه شرط دانا دي كي أمر بالمعروف بده زان نشرو كي شرط دانا دي خدا چی دی؟ واجبی صفت دی. دی دواره که فرق سدی؟ مانا داد که یو محتسب امر بالمعروف نهی عن المنکر کون که خپل ځان شروع و نکی خپل پا یوشی بان عمل نی کرده نو آغا کولی چی چی امر بالمعروف وکی آغا تا جائز دی دا غی دا کار درست دی عند الله اجر ورت الله و رب العزت ورکی خو مو پا دیزه که وی چی واجب داد چوال با دا خپل ځان شروع کی که دبل تا شروع کی او ځان هیر کرده نو مانا داد چی دی انسان واجب تر کرده دی نو د محتسب د پاره واجبي صفت بل دا دی چې د خپل ځان نه به شروع کوي او کله ځان نه شروع ونه کوي نورو خلکو نه شروع کوي بل ته وایي خپل عمل ورباندې نه کوي نورونو دا دی حرام مرتکب کیږي سخت وعیدونه راغلي دي په دې کې حدیث شریف کې راځي متفق علیه حدیث دی اسامه رضی الله عنه اسامه بن زید روایت کوي چې په ورځ د قیامت به کس راوستل شي دوزخ ته به وغورځول شي نو د هغې کولمې به تاویگی را تاویگی دی اور به دغه په کلمو کې اچول کیږي او اور به دغه په کلمو کې تاویگی را تاویگی دغه په وجه باندې به دی فیدور کما یدور الحمار نو د خره په شانته به تشبیه د خره ورکړي د خره په شانته به هغه رمباړي وهي اوازونه به وهي چغې به وهي د خره په شانته را تاویگی به فیجتمع اهل النار علیه نو اهل النار به تنه را تاو شي فیقولون ای فلان ما شأنك ای فلان څه خبره ده الیس کنت تأمرنا بالمعروف تا کس نه چې مکتب دې نکای امر کول او تنهانا عن المنکر او منکر نه بده من کول ته دلته سګره غرزدلې نه به وای چې كنت امركم بالمعروف ولا اتيه ما به تاسو ته امر کول خپل به عمل نه کول او انهاكم عن المنکر واتيه او دې بده نه به من کول یا هغه بده مخ خپل کول نو سخت وعید دې دې هغه محتسب دې پاره چې خپل په یوشي باندې عمل نه کوي نورو ته امر کوي دا امر کول امر بالمعروف ورته جائز دي په دې حالت کې هم په دې حالت کې هم دا امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي خو خزانه هیر کړی نو دا عذاب وي ورته اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب بل ذکر الله رب العزت فرمای کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یو دا دې ورونه چې خپل ځان نه شروع نه کول دا ترک دی واجب راځي سخت وعید متوجه دی په دنیا و آخرت کې دوهمه خبر ده چې لزان نه شروع نه کول دعوت ته امر بالمعروف نهی عن المنکر ته نقصان رسوي نقصان رسوي خلق متنفره کیږي خلق متنفره کیږي او که یو امر بالمعروف نهی عن المنکر ولا یو کس په یو شي باندې عمل نه کوي نورو ته بیا امر کوي د هغې په وجه باندې چې خلق متنفره شي نو هغه نقصان زموار یا دغه نقصان گناه به هم په دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر والے باندې زکه دای په مثال دغه چوي چې من سنت سیئه د په وجه باندې کې سوق د اسلام نه متنفره کیږي دغه گناهوم په د باندې هر هغه محتسب چې خپل امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې عمل نکړي د داسې کسانو په وجه باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر یا د احتساب او د حسبې هیبت لمنځزي دا غی حیبت لمنځزی دا بل نقصان ده امر بالمعروف والا یو حیبت لري په خلکو باندې نو چې کله داسې کسان پکې داخل شي چې خپل عمل نه کوي دا غی په وجه باندې د ټول شعبې د ټول هیئت او د ټول جهت هغه حیبت او رعب د خلکو زړه نه پورته شي د خلک د خلکو په نظر کې بیا سپک شي او دا شی ورونه تجربه هم کړی تجربه کړی به هم د هر چا مشاهده ده هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر کون کې چې خپل عاملی عمل کړي ورونو دا غی په تش ګرځیدلو سره په منطقه کې خلق پر رعب کې ګناګار خلق یعنی فاسق فاجر خلق که یو کس په خپل ذاتی تور باندې راپورته شي ټوپک هم صلاح هم ولري خو چې امر بالمعروف نهی عن المنکر ته منسوب نه یي حسبې ته منسوب نه یي ورونو د هغې نه څوک نه یریږي خو چې صرف مجرد د نوم د حسبې ورپسې شو الله رب العزت په دې حسبه کې الله رب العزت هم دومره روح بچولی دی په دې حدود و تعذیرات کې الله رب العزت روح بچولی تاسو ګورئ تعذیرات تاسو څو تعذیرات ورکوئ پنځه چوکې لس چوکې شل چوکې قانون دا ده چې د نهو دیرش نه به پورته نه شي حتی ونه رسیږي. همدغه ځوانان په مکتبونو کې شل دیرش چوکې ده، په کم شان ته چې تاسو وهئ ستاسو لس چوکې د هغې یو چوکې ته نه برابرېږي، داسې وهل کېږي. د قاریان په دې تحفیظ قرآن کې په قبلو باندې وهل کېږي د قرآن د حفظ دپاره. خو هغه هلک روزانه په مکتب کې وهل کېږي، سبا ګورې بیا یې هماغه غلطي کړي، کله وهل په دوی خوري چې د کارخانګي دی ولې نه دی کړی، لاسونه یې سری بالکل تور شوي دي ډېرو وهلو نه، سبا ګورې بیا هغه کار نه کوي، هېڅ تاثیر ورباندې نه کوي. خو د حسبي خلک یو کس را ونیسي او پنځه چوکې هغې ته ورکړي، پنځه چوکو باندې هغه سره خبرېږي هم نه، خو په سر د هغې د پنځه چوکې دومره تاثیر وکوي چې شل کلن نسواري کس د نسوار پرېږدي. ورونه دې ته باید متوجه شو، په دې کې یو معنوي قوت دی، معنوي قوت دی، یو رعب دی پکې، دا رعب پکې څوک اچوي؟ الله رب العزت پکې اچوي. نو ورونو دغه رعب چې په دې درو کې یا په دې قضا کې یا په دې احتساب کې شوي، دا د الله د طرف نه دی، دا الله رب العزت را اخلي او چتیي په هغه وخت کې کله چې محتسب خپل عمل نه یې کړی. کله چې محتسب خپل عمل نه یې کړی نو په هغه صورت کې ورونو د احتساب د ډلې نه دا رعب را اوچتیږي. او دا به تاسو کتلي تجربه کړې به مي چې کم خلک خپل عمل ورباندې نه کوي د هغسې احتساب د ډلې نه، اګر که امارت ته منصوب هم وي څوک تېنه یریږي نه. څلورم واجبي صفت د محتسب امر بالمعروف نهی عن المنکر کوونکي، المساوات بین القرابة وغیرهم. د امر بالمعروف نهی عن المنکر په مجال کې مدعوینو کې به دا فرق نه کوي چې دا زما قریب دی دا بعید دی، ټولو ته به علی السواء امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر به ورته کوي. برابري به راولي، برابري په تنفیذ د احکامو کې به برابري راولي. که دا امر بالمعروف نهی عن المنکر په خوله باندې کوي، په دعوت و تبلیغ باندې، دا به خپل ته هم کوي، پردې ته به یې هم کوي. او که چېرته انکار بالید، دا به خپلو باندې هم کوي په نورو باندې هم. وانذر عشیرتک الاقربین، الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی. نورونه هغه عامر بالمعروف او هغه محتسب چې خپلوان صرف نظر کوي، د خپلوانو کې امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوي، هغه دوه نقصانونه کوي، دوه نقصانونه یا دوه ظلمونه کوي، یا د هغې نه دوه نقصانونه جوړیږي. اول دا چې حق د قرابت مقدم دی، امر بالمعروف نهی عن المنکر نیکی ده، احسان دی، احسان د قریب دپاره اولایی، ترحم امر بالمعروف نهی عن المنکر ترحم دی، ښېګڼه ده. نو دا باید اول خپل ته ورکړل شي، که خپل ته ورنکړل شي اول د خپل سره ظلم کوي دا انسان. دوهم نقصان یې څه دی؟ دوهم نقصان دا دی ورونو چې د خلکو په نزد باندې، د عوامو په نزد باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د محتسب الرعب لمن ززی، او د حسبه اداره د انتقاد وړ ګرځي، خلق ګوتې ورته نیسي بیا، او په دې سره په نظام اسلامي باندې بدګمانۍ او ورسره خواخوږي د خلکو کمیږي. او دا یو غټه کمزوري ده ورونو. خو په دې کې به درېیمه خبره دا هم ذکر کول ضروري دي چې عوام باید په دې خبره باندې پوه کړو، عوام باید په دې خبره باندې پوه کړو، خپل هم په دې خبره باندې باید پوه شو چې یو محتسب په کورنۍ کې ګناه کیږي، دا محتسب به په هغه وخت کې مسؤول وي، مجرم به وي، ګرم به وي چې ده امر بالمعروف نهی عن المنکر واجبا نه ادا کړی، هغوی ته یې امر بالمعروف نهی عن المنکر نه یې کړی. خو که چېرته امر بالمعروف نهی عن المنکر هغه کړی، غاړه خپله خلاصه کړي، نو د هغې نه وروسته ورونو په دې امر بالمعروف باندې تنقید یا انتقاد کول دا بې ځایه دي. امر بالمعروف نهی عن المنکر د محتسب کار دی، هدایت د الله کار دی. محتسب د چا زړونه په خپل ولکه کې نه لري. او که چېرته دا اعتراض په محتسبینو امر بالمعروف په خلکو باندې وشي، نو دا اعتراض خو بیا په انبیاء کرامو هم کیږي. نوح علیه السلام د الله نبی دی، پیغمبر دی، زوی کافر دی. لوط علیه السلام خپله نبی دی او دغې ښځه په د عذاب په پورز باندې د په معذبینو کې حساب شوه. او داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله نبی دی، او په کورنۍ کې ابو جهل تره دی، ابو لهب دی، فلان دی، فلان دی، دا ټول کفار وو. نو څوک دا نه شي ویلی چې نبی علیه السلام ته چې ته یو ځل د خپل د تره زوی سم کړه، تره سم کړه. نو دا سمول د الله په لاس کې دی. نو امر بالمعروف نهی عن المنکر ولا یو کار امر بالمعروف نهی عن المنکر وکی غاړه خلاصه کړي، نو که په کورنۍ کې هر څومره لوی مجرمین وي په هغې باندې بیا دا نه دی نیول شوی، خو دا امر بالمعروف والا بس صادقه اوسیږي. صادقه وروڼه دغه صدق اوس په دعاتو کې ډېر کم دی. دا یو ډېر لوی مصیبت دی په موږ مسلمانانو کې، په سټیجونو او په ممبرونو باندې او په مهمانخانو په حجرو کې د نورو خلکو دپاره احکام بیانوو، څوک چې حکومت ته ځي دا ارتداد دی. چې دا منافق شو بیا ګورو چې په دې خپل خاندان کې دننه یو کس په حکومت کې کار کوي، کله چې راځي بیا غاړه ورته خلاصوو، غاړه ورسره ملاووه، ډوډۍ ورته کوه، ډوډۍ درته کوي، ټول معاملات د ژوند ورسره کوي، ټول تعلقات دې ورسره برقرار دي، استوار دي. په ډېرو ځایونو کې وروڼه داسې دا کارونه شوي چې خلک د جهاد نه شاته کېږي، متنفره کېږي. په ډېرو ځایونو کې په سترګو کتلي بعضې خلک راځي دا پوښتنې کوي د دې شي چې په یو منطقه کې وروڼه د اربکي په نوم باندې یو کس یا د استخباراتو په نوم باندې یو کس کلي ته راځي، مجاهدین د هغې دپاره د هغې یو بندوبست کول غواړي، له منځه یې وړل غواړي، یا یې نیول غواړي. چې ګورې د مجاهدینو په دې منځ کې یو کس ورته راپورته شي چې دا د ماتره زوی دی، څوک به ډز وکوي، هغه به زما دښمن وي. په دې باندې ګزار مه کوه، دا ما تره زوی ما ته مشکل جوړوي، په دې باندې ګزار مه کوه، دا ما ورور دی. نو وروڼه دغسې انسان چې دغسې انسان دا انسان جفاکار انسان دی، دا انسان نه خپل دین ته نقصان رسوي بلکې د ټول امارت او حسبې ته دا نقصان رسوي. دغه مضموم کار دی. نو اول شروع وروڼه باید سړی د ځان نه وکوي، د ځان نه دا معنا چې د حکم بیانوي ده او د تره په زوی باندې هم بیانوي. څنګه د بل چا د تره زوی ولې که دې په دې وجه باندې ولې چې د الله حکم دی، خو د الله حکم ستا په تره زوی باندې هم تطبیقیږي. او د نبی علیه السلام ته وګوره، نبی علیه السلام مبارزه د خپل د تره زوی په خلاف باندې شروع کړې ده. نبی علیه السلام په نهم کال باندې تللی دی د خارجانو سره جنګ کړی دی، تر فتح مکی پورې دا اته کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره غزوات کړي دي، دا ټول غزوات یې د خپلو سره کړي دي، د خپلو تربورانو سره، د خپلو ترونو سره، ماماګانو سره، د دې سره یې کړي دي. په نهم کال باندې لاړو په کوم رومیان چې رومیان سرحداتو د مسلمانانو ته رارسېدلي وو، د هغې غزا ته ووتلو. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې مساوات بین القرابه یو محتسب باید وکوي، او په دې کې مخلص اوسي، د الله نه ویریږي. پنځم صفت واجبی، واجب صفت د یو داعی دپاره، البدء بالاهم، شروع په اهم کار باندې او د هغې مخکې کول په غیر مهم باندې. دا یو خبره. بیا چې دا اهم کار هم شروع کوي، په دې باندې شروع کوي، په دې کې به تدرج نه کار اخلي، تدریج نه به کار اخلي، په یو ځل باندې که یو کار نه کیږي، قدم په قدم باندې به دا منکر لرې کوي. خو دا هر څه حسب ما تقتضیه المصلحه، لکه څنګه چې د مصلحت تقاضا یې په هغه طریقه باندې به کوي. دې لپاره داسې کوم قانون موږ نه شي ښودلی چې ته مثلا فلان منکر بندی، سندرې بندی، یا فلمونه بندی، هغې دپاره قانون کېږدو چې په دغه طریقه باندې به بندی نه. دا د هر چا دپاره، د هرې منطقې دپاره به هغه ساعت، هغه مصلحت به پکې ګورې، خو اصول به دوه پکې ځای په ځای کوي. دو اصولو ته به متوجه وي، دو اصول. یو به البدایه من الاهم، شروع به په اهم باندې کوي. دوهم چې دا اهم باندې د شروع هم کوله، دا به هم په تدریج سره کوي، تدریج به پکې مراعات کوي. مثال درته وایي وروڼو، ته په یو کلي کې احتساب کوي، محتسب یعنی د امارت د طرف نه مقرر په دې وطن باندې ستا ولکه راغله، ستا په سلطه کې ده دا منطقه. په دې کلي کې وروڼو، په دې عوامو کې قسم قسم ګناهونه دي، بعضې واجبات، بعضې احکام ترک دي، څوک یې کوي نه، د الله د رسول احکامات ماتېږي، بعضې منکرات دي وروڼو. نو ته دا واجبات تطبیقول غواړې، دا منکرات ورک کول غواړې، نو په دې کې به دوه اصول مخې ته ایږدي. واجب در باندې، واجب د اختیاري کار نه دی، الله رسول در باندې واجب کړی ده چې دوه امور به مخې ته ایږدي. اول دا چې د اهم نه به شروع کوي. په دې کلي کې بعضې خلک دي وروڼو، په حکومت کې کار کوي، په استخباراتو کې دي، په پولیسو کې دي، په نظامي کارونو کې دي. نظامي کارونه کول وروڼو دا ګناه نه ده، دا ارتداد دی، کفر دی. بیا په همدغه کلي کې ته ګورې چې همدغه ستا کلیوال ملي اردو ته هم ځي او ورسره ګیره هم خوري. نو دلته وروڼو دوه کارونه دي، یو شروع په اهم باندې. دلته تا ته دا جایز نه ده چې ته دا عسکر راونیسې او هغې ته وایي چې د ږیره ولې نه پرېږده، ږیره پرېږده. نو وروڼه هغه کفر ته روان دی، هغه روان دی، یا دریشي اغوستې یا نه دی اغوستې، خو روان دی، ځي خپلې وظیفې ته ځي، او ته ګاډې نه راکوزیې او په څپېړه یې وایې چې ته د ږیره ولې نه پرېږده. نو وروڼه دا جهالت دی، دا د سنت مخالفت دی، د واجب مخالفت دی. انسان په کفر کې لګیا، د ارتداد کې لګیا دی. ناول به شروع د دې نه کوي چې هغه به د کفر نه رامنې کوي. نو دا اهم شو چې کله د کفر نه رامنې شو، ورسته دا غنه ورونه دا دوم قدم کې هغه سندر یاروي فلمونه ګوري ګیره ونه پریدي نو دا ټول واجبات بیا د دی واجبات دعوت ورکه بل ورونه تدرج دوم اصل تدرج دی تدرج نه کار اخلي په تدریج سره به یو کار کوي دا نه چې نن دې منطقې ته راورسېدي په جومات کې د اعلان وکړو چې نسوار بند سبا سهار وختي ګروپ را روان کړي او تلاشي شروع کړي تدرج ورونه تدریج دا دی چې خلک نه پوهېږي اول به دعوت کوي د دعوت نه وروسته به تربیت کوي تربیت دا مانه چې یو ته به ورځې ورسره کینې به هغې ته به قناعت ورکوي درېیمه خبر دا ده چې هغه به بیا تهدید کوي څلورمه خبر دا ده چې تهدید نه وروسته به بیا ورونه شروع کوي یو یو کس به بیا رانیسي وروسته به د هغې نه د حال مطابق او د انسان د مادو مطابق به بیا وروسته تعذیرات ورته ورکوي نو یوه ډله خلک به ورونه په دعوت باندې درست شي بله ډله به په تربیت درست شي بله ډله به په تهدید درست شي هغه یوه ډله وړه ډله به د مجرمینو چرته پاتې کېږي ورونه هغې دپاره به بیا وروسته تعذیرات دي او وروسته به په هغې باندې دا تطبیقوو نو دا ډېر مهم صفت دی واجبي صفت چې باید په احتساب په ډله کې د محتسبینو کې باید دا صفت راشي ورونو په یو ځای کې یو واقعه وشوه یو بازار بازار ته مجاهدین ننوتل بازار ټول په خپله ولکه کې واخیستو او دا داسې بازار دی ورونو چې د سالونه د انګریز ته تسلط لاندې د هغې ته قانون لاندې دا ځای دی نو هلته به خامخا خلک د اسلام د فرایضو نه خلک نه خبره دي د دې بازار په هغه بل سر کې ورونو د نظامي خلکو غټ بیس دی نو ورونو دا بیس او دا د کافر وجود ډک دا یو غټ منکر دی او که نه ورونو دې نه غټ منکر بل شته په خپل ځای باندې هلته پروت دی ښه دې لرې ګورېم او دلته ورونو یو څو کسان راپاڅېدل د احتساب په نوم باندې یو کس یې اوچت کړو د سیډیانو دکان یې درلودو سندرې مندرې دا شان یې خرڅول ای اوچت کړو او مرکز ته یې ویوړ او په مرکز کې ورته کېنسه لښتې مخکې نه ورته جمع کړې یار یو وهي وایي دا ستړی چې په کرسۍ ورته کېني دا خپلې خولې وچې بیا دا بل ته لاس ور کنځل یې و دا او دا چې فاسق او فجر او د فلاني زوی او فحش کوې دا کوې اکوې و دله بنده کافر دلته در سره موجود دی هغه په خپل ځای باندې دی هغې ته څه نه وایې او تا یو کس رانیولی دی بیا تدریج چرته دی اوله ورځ اوله هفته دی درغلی دا کس په د فساد کې رالوی شوی هغه دې ته د سره حرام نه وایي هغه دې ته یوه طریقه یو وسیله دی یو وسیله دی د رزق وایي نو ورونو دا دوه مهم کارونه چې اول اهم بیا چې دا اهم باندې شروع هم کوي تدریج باندې تدریج باید سړی وکوي ورونو دا به نه وایي چې څه څنګه مسلمان دی ورونو دا صرف په اسلام باندې په اسلام ته په نسبت باندې دا ټول کارونه نه حل کېږي ورونو په افغانستان او پاکستان او په دې منطقو کې د کومې ورځې نه چې اسلامي خلافت سقوط کړی یو قرن وشو په دې یو قرن کې ورونو زموږ ستاسو بازار کې کفر دی عادات او تقالید هم شرکي او بدعتي انګریزي نورونو په داسې یو مجتمع کې یو سړی رالوی شي ماشوم وي لوی شي په همدې کې رالویږي څلوېښت کالو بند نه یو شی په تورث سره راخلي او ته راځې یوه منطقه نیسي ورونو غواړي چې د شپېته کلن منکرات په یوه هفته کې باید اتومات باید ختم شي ورونو دا خو نه د شریعت تقاضا ده نه د عقل تقاضا ده نو اهم نه شروع اهم هم چې شروع دی ورباندې وکړو له تدریج سره همدغه طریقه ورونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې په مدینه کې د هغې نه وروسته صحابه کرامو مخ په وړاندې بولې ده او دغه زموږ دپاره همدوی قدوه دي اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده دا هغه کسان دي چې الله رب العزت ورته هدایت کړی او موږ ته هم حکم دی چې د هغوی په قدم باندې قدم کیږو ځانه به ورونو قواعد نه جوړوو د شریعت مطابقت دا مخکې موږ ویلي ورونه دا صفات موږ وایو مخکې شروط ویلي دي په شروطو کې یو شرط دا و چې مطابعت قدم په قدم بلکې ابتدا د درس کې موږ دا ویلي چې شرط او صفت عظیم صفت او د شروطو نه د دعوت دا دی چې تلقی به د الله د رسول نه کوي منهج به د الله د رسول نه اخلي ځانه به شی نه جوړوي ځانه به قواعد نه جوړوي چې ډب نه یا ادب نه یي دا د ډب مسلمانان دي دا د کوتک مسلمانان دي دا ستا قاعده ده او دا دعوت ستا نه دی دا دعوت د الله دی دا د رسول دعوت دی الله رسول په کومه طریقه ورکړي تا الله ته مشوره ورکوي ته رسول علیه السلام ته مشوره ورکوي ته د دین دپاره د دعوت دپاره یو نوې طریقه یو نوی اصول وضع کوي نو ورونو د ډب نه وي ادب نه نوي مراد دا نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر څه په خپل قول او په خپل عمل باندې موږ تاسو ته ښودلی دي الله دې رب العزت عمل کولو توفیق ورته ورکړي شپږم واجبی صفت الصبر وتحمل الاذى صبر او د خلکو اذیتونه د خلکو ناخوالۍ او د خلکو مخالفتونه به یو محتسب ګالي هغه به برداشت کوي قال تعالی وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك، امر بالمعروف کوا نهي عن المنکر کوا، او په دې لاره کې چې څه مصیبت درته رسیږي، مشکل درته رسیږي، واصبر على ما اصابك، په هغې باندې صبر کوا. ورونو صبر دا یو عظیم صفت دی د داعي دپاره. بې صبره انسان باید احتساب په ټولي کې بالکل پاتې نه شي. انسان باید صبر وکړي، د صبر نه باید کار واخلي. ورونو صبر څه ته وایي؟ صبر په لغت عربي کې دو معناګانې لري. یو صبر وایي ورونو نچوړ کولو ته، یو شی چې نچوړ کوي. صبر دې ته وایي چې دومره ځان ضبط کول، دومره ځان ضبط کول چې انسان هغه ټول قوت نچوړ شي نور. دا نه لکه موږ په شانت دې ته ما ډېر صبر وکړو. څنګه صبر کړو؟ پرون مې هم ورته ویلي، بله ورځ مې هم ورته ویلي. ښه، دا خو ډېر صبر وکړو. په دو ورځو کې دا صبر دی. صبر ورونه د اولوالعزم الرسل غوندې صبر کول، نبي عليه السلام غوندې صبر کول، موسی عليه السلام غوندې صبر کول، نوح عليه السلام غوندې صبر کول. وتحمل الاذى، تحمل د اذى، د خلکو اذیتونه، اذیت به د خلکو ګالې. څوک به درته جاهل وایي، څوک به درته خپل دا وایي چې خپله قمانداني په خلکو کوي، څوک به درته ظالم وایي. هر څه چې وایي تحمل په وړه وړه خبره باندې. ورونه دا به نه کوي چې چېرته په کومه مهمانخانه کې هم په امر بالمعروف پسې یا په تا پسې کومه خبره شوې ده، سبا ته ورپسې تشکیل وختي سهار وختي تشکیل ورپسې کوي. ته دې خرابوله، دا نه سمېږي. خلکو ته په مهمانخانو کې هم اجازت نه ورکوي چې تا پسې خبره څوک وکوي. تحمل العذاب یا په کوم ځای کې شو؟ ورونه دا خبره غلط نه کوم، شته او که نه په موږ کې داسې خلک. ورونه تحمل بالکل د چا خبره نه منو، نه بالکل هېڅ به نه وایه. نورونو په اسلام کې دا نشته، تحمل د عذابه کوي. تحمل الاذى دا د پیغمبرانو صفت دی. موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه اتق الناس په موږ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپو هغه خاورو ته نشو رسېدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره تحمل کوي، صحابه کرام یې کوي، موږ څه یو چې نه به یې کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو خبرې اورو، موږ به یې نه اورو. کېدی شي څوک ووایي چې د کافرو کې دا خو د کافرو کا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مال سره تقسیمولو، یو کس رالو په صحابو کې، دننه یو کس په مسلمانانو کې. او دا به م نه وایي چې مکی دور مدینی دور کې خبره ده، د مدینی دور فتوحات شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شی تقسیموي، یو کس رالو، یو بدوي رالو، او ورته اعدل یا محمد، عدل وکاو یا محمد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک سر شو د غصې نه. او دا غصه علما وایي چې دا غصه په دې وجه باندې نه چې انتقام لنفسه، په دې غصه شو چې زه خو نبی اوس د الله عذاب ورباندې راکښته نه شي. یعنی دا کلمه د کفر ده چې نبی علیه السلام ته څوک چې دا بدګماني ورباندې وکړي چې دا عدل نه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ونه ویل چې راچپه کوي، دا تر اوسه په دې باندې نه پوهېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک سور شو، نو ورته ویې فرمایل چې زه عدل ونه کوم، نو عدل به څوک کوي؟ دا تحمل الاذى ده. ورونو یو وخت یوه قصه چا راته وکوله، والحمدلله چې کار شوی نو اراده یې شوې وه. مجاهد چا وهلی دی؟ په دې وهلی یم نه دی، څه دي ککړی مې ککړی دی، پښتنو خبره سترګې پرې راویستلې دي. نو دا هم نه ده معلومه چې ملامت به د مجاهد دی که د عوام. خو دا به وایي چې د سل په سلو کې د عوام ملامت دی. دا راغلی قمندان صاحب ته ویلي چې زه خو دیکه کوم، او ما باندې سترګې راویستلې، ما باندې بدماشي وکوله. قمندان صاحب امر وکولو چې کس په تیار کړی. دا نه سمېږي. ولې؟ کبرا و صغرا. دا مجاهد من شعائر الله دی. او د شعائر سپکاوی چې څوک کوي دا استهزاء به دین ده، او استهزاء به دین چې څوک کوي دا په اجماع د علماو باندې کفر او ارتداد دی. کبرا و صغرا ته ګوره. نو په لحاظه د دې سپکاوی چې چا کړی دا مرتدین دی، دا بل علاج نه لري. سبحان الله، والله العظیم. ورونه دا قصه په مجاهدینو کې دا کارونه شته، داسې افکار ولا خلق شته. نورونه دا طریقه ده. صرف دومره نه مونږ چې څوک سترګې نه سترګې به درو بس سترګې ما سترګې کټه کا. موږ دا غواړو چې د بازار ته لاړ شي، خلق ټول داسې ودرېږي چې رالو. ورونه دا نه ده چې راشي، باید خلق موږ استقبال ته راوځي چې الحمدلله پر امن خلق راغلل. عزله علی المؤمنین، عزه علی الکافرین. نورونه صفت د محتسب باید دانی زمونږ ستاسو اوس ذهن کې دا دی چې خاطر احتساب خو دا منه چې د اسلامي امارت د طرف نه مقرر شو باید ډاکسن وي او چمتو چې رسنګه راشي هر ګاډ ودرېږي. هو دم د عسکرو غوندې ټوپ ووهي، خلک ټول که چا سره نسواري زر وغورځي سګرټ زر. دا طریقه نه ده. دا اخرانی حد دی ورونه، تعذیر اخرانی حد دی. ته به دعوت کوې، خطبه به وایې خلکو ته، خلکو ته به جاړې ورځې، به خلکو ګیره به نیسې، ننواتې به خلکو ته ورولې، یو څوک به دې سپېړه وهي، دیکه کوي به دې، څوک به سترګې در باندې راوباسي. دا هر څه به کېږي. ورونه وروسته د هغې نه به د تعذیر مسالې ته راځي، وروسته د هغې نه به ډبولو ته راځي چې یوه طبقه طبقه مجرمه پاتې شي ورونو په هغې باندې ورونو دا د عقه چاڼ چې کله وشي ورونو بیا ته مجرمه وه ولاکه تا ته ټول به در باندې آفرین وایي څوک هم در باندې نفرین نه وایي خو دا چې ته وچه لانده نه ګورې او هر سړي ته په یوه سترګه باندې ګورې په ټولو باندې د یو ګز راغی ښیي نو دا طریقه ورونو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او د شریعت خلاف ده نو صبر او تحمل د عذاب کوي په دې کې ورونو خلک موږ ته ویل کوي څوک به جاهل وایي څوک به څه وایي څوک به څه وایي تحمل حالات وکړي چې دا مسله واضحه شوي په دې باندې اکتفا کوو.